Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Stefan, beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig, eller noget, der ligesom har gjort en forskel for dig. Ja. Hvad det ene kunne det være? Jeg tror, jeg vil tage min... Det handler jo meget om comedy, men det er jo det, jeg laver, og det er egentlig det, jeg tænker på. Altså, jeg går i seng til stand-up shows, og jeg lytter til det, når jeg er ude at løbe, og tænker på det, når jeg ikke ser det. Men det er jo første gang, jeg var på en open mic og se det, altså som publikum. Første gang, det var på Den Glade Gris, for jeg tænkte, jeg bliver nødt til at komme ind og se, hvad det er for noget. Og hvis man aldrig har siddet i publikummet til det, kan du så lige beskrive, hvordan der så ud den her aften? Ja, men, og Den Glade Gris, den er jo dejligt bestemt sted, hvis man ikke ved, hvad det er. Det er det, der engang hed Dins, så det er en af de allerførste comedy steder i Danmark, og det er en af de comedy steder, der har været comedy i længst tid. Men man kommer ind, og det er en bar, så der er den der helt klassiske stemning af, at alt er lidt råt, og der er klistret på gulvet, og der er en lang bar og for høj musik. Og så går man sådan forbi baren hen og have noget, hvis man skal der. Jeg var 17, så det gjorde jeg ikke. Jeg skulle helst ikke opdages. Og så kommer man ned i sådan et lille bitte rum, der kan sidde maks 35 mennesker ved at tro eller sådan noget. Der er lidt bås alt om bagerst, og så er der nogle klapstol foldet ud foran. Og så er der en lille bit scene med noget lys på og en mikrofon, og det er det. Og så er der bare en ro mod din væg bag dig. Du har intet andet at arbejde med som komiker. Det er fantastisk at komme derned. Der er heller ikke noget at gemme sig bag. Intet. Stativet er virkelig ikke særlig stort. så du står der, og du kan først gemme dig, når du går af. Altså, det er vildt intenst. Og jeg satte mig allerforrest sammen med kammeraten Niklas der. Og vi sidder så tæt, så vi stiller vores man kan stille sin drink på scenen, og vi havde fødderne blev nødt til at være på scenen, så tæt var vi på, og der var bare helt pakket af mennesker, der har nok stået 40 eller også nogen op i baren, så der var bare og det er varmt, og man er spændt, fordi at det er det her, jeg rigtig gerne vil, og man sidder, og man er så tæt på, uden at vide, hvad det er, der egentlig skal foregå, fordi jeg vidste bare, det var stand-up, jeg vidste ikke, hvordan det fungerer. Og jeg har aldrig set det sådan live. Jeg har været inde og se nogle stand-up shows på Bremen for eksempel, eller i portalen i Greve. Men der sidder du langt væk, og det virker meget større. Det her, det er meget intenst og meget live. Vi sidder 40 mennesker. Altså, jeg kan røre ved komikeren, hvis jeg bare stikker hånden lidt frem. Det er så vild en oplevelse for mig. Og så går de ellers på, og det er pisse sjovt. Altså, jeg griner og griner og griner. Og jeg synes bare, det er så vildt, at det er det, de laver. Og så, det er deres job. Ja, altså, det var ret imponerende. Det var ret fedt. Det gjorde virkelig indtryk, og så tænkte jeg, det skal jeg også prøve. Ja. Ja. Og så er der jo også, nu er det jo comedy, så det taler også lige ind i dit hjerte, ikke Stefan? Men der er jo også noget af det her med, næsten lige meget hvad det er, kan det være dybt imponerende at se nogen gøre det, de bedste, og som de elsker mest, ikke? Altså at se sådan en mester i arbejde, det er der også bare noget virkelig givende over. Ja, og det er jo så også noget af det sjove ved open mics, det er, at man kan virkelig se forskel på dem, som ved, hvad de laver, og så er der også nogen, som der virkelig ikke ved, hvad de laver. Ja. Og det er også sjovt at se kontrasten imellem de to. Det er også super fedt, og det kan også være rigtig intenst, og rigtig, rigtig tårkrummende, når det går rigtig skidt for nogen, fordi alle er jo nye, man ved ikke, hvad man laver, man skal lige finde ud af det og sådan noget. Og det kan være rigtig dårlig i starten, det var jeg også, jeg var rigtig dårlig i starten. Det tænker jeg lidt er en del af det. Altså at skulle op og have de der forfærdelige oplevelser, så man ligesom tør træde derop igen. Ja, man får mange skrækkelige, hvor man sidder og tænker, gør det aldrig igen. Så går der et par dage, så tager man lige ud igen alligevel. Ja. Det oplever man også. Fordi man ikke kan lade være. Ja, fordi man sidder og tænker, men det har også været fedt. Så man bliver totalt afhængig. Man kan slet ikke... Det er ligesom en nederen ekskæreste, ikke? Jo. Man glemmer altid lige... Ja. De dårlige ting, der er gået tilstrækkeligt nok tid, ikke? Ja, lige det var sgu meget fedt, ikke? Ja, lige præcis. Det gjorde indtryk på dig. Beskriv et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig, eller haft en indflydelse på dig? Jeg har valgt, nu skal vi, altså vi har virkelig været nede og grave i guldgraven her, ikke? Altså sådan, det har været grimt, det har været mørkt. Det har det. Det bliver det her, ikke? Okay, fedt. Det her er faktisk vigtigt. Også det sidste øjeblik. Jamen, så det er det. Lige jeg tænker ligesom, at vi skal løfte den i et sekund her, og det er altså sådan det definerende øjeblik for min sådan debattør-karriere, som var for mange, mange, mange år siden, der blev jeg inviteret ind til min første sådan tv-appearance på God Aften Danmark. Det skulle da ret sejt. Altså, det var sjovt. Havde altså, du ikke lidt følelsen af, okay, nu er jeg cool? Det indtil du hører, hvad jeg blev inviteret som. Det var som Danmarks førende zombiefilmsekspert. Okay. Det var en titel, som de havde fundet på at give mig. Fordi, det er ikke en titel, der findes. Ja, det er en lang historie, hvordan jeg opnåede den. Ja. Men det, der så skete, det var, at vi dukker op her. Vi skal snakke om Sorgenfri. Der var en zombiefilm, dansk zombiefilm, der kom ud dengang. Det, der så skete, var, at vi kommer, og så backstage så sidder Jakob Stegelmann, som jo er altså forhåbentlig vores allesammens største held. Ikke? Vores allesammens, i hvert fald alle, sådan, der var lidt nørdede som børns, altså sugat far. 100% troldspejlet. En ægte fucking G. Ikke? Ja. Man er jo vokset op til den stemme i TV'et. Ikke? Ja, det er det. Meget særligt, stort øjeblik for mig, at få lov til at sidde, og vi sidder bare og nørder gamle monsterfilm og sådan noget. Det er skide hyggeligt. Jeg kommer nok til at kalde ham far en gang eller to, ikke? Altså, men det, der så sker, det er, at vi kommer, mig og min kammerat derinde her, og vi kommer så ind til det her interview. Og det er live, og vi har aldrig været på tv før, og vi har fået nogle meget mærkelige instruktioner af verden her. Jeg kan ikke huske, hvem der var vært dengang. Som hvad? Hvad for nogle mærkelige Jamen, det var sådan noget, vi ville gerne snakke om, du ved, sådan zombiefilmens historie, som altså sådan, som sådan et subversivt B-films horror-medie, der ligesom har afspejlet først i 70'erne og 80'erne med George Romero, sådan frygten for konsumerismen og kapitalismen og sådan noget, hvordan det i dag er blevet noget andet, sådan omkring sådan den her hyperindividualistiske tilgang til jordens undergang, og altså et cetera. Ikke? Vi havde ligesom en analyse, vi gerne ville fremlægge omkring, hvorfor vi synes at zombiefilm var interessante, og hun var ligesom sådan, jeg tror, var det Puk Elgård, det kan jeg ikke huske, var sådan, nej, I skal bare forestille jer, I snakker til jeres bedstemor. Ja, I skal okay. bare forklare, hvad det er, sådan en zombie er for noget. Øv. Ikke? Øv. Så vi var ligesom klar til at sidde og prøve at lave noget interessant tv, og så da vi så fik at vide, at vi faktisk i virkeligheden ikke skulle snakke om noget substantielt, så vidste vi slet ikke, hvad vi skulle sige. Nej, så vi kommer ind til det her interview, og fucker helt rundt i det, ikke? Altså sådan, fremstår fjollet og siger ikke rigtig noget fedt, og sådan, det er ikke godt. Det er et dårligt interview. og så kommer vi ud, og så står Jakob Stegelmann jo der, ikke? Og jeg bare sådan, fuck mand, jeg har lige fucket op på tv. Og han tror, han ved jo ikke, at I har fået de her instrukser. Nej, han tror jo, at I ikke har en analyse, hvis I kunne fremlægge den, ikke? Og så kommer selveste Jakob Stegelmann op til mig, og så siger han, det klarede jeg da meget godt, og sådan noget, og jeg er sådan lidt, ej, det synes jeg fandme ikke, det var fandme, du ved, vi fik de her instruktioner, og det var bare underligt, og sådan, synes slet ikke, det gik, vi ville gerne snakke om noget andet, og sådan noget. Og så kigger han mig i øjnene, og det er der, det her er øjeblikket, så kigger han mig i øjnene og siger, prøv at husk nu, det er live, de kan ikke stoppe dig. Wow, det var overhovedet ikke det, jeg troede, han ville sige. Det kan jeg slet ikke forligne med det billede, jeg har af ham, som en, der sådan opfordrer og egentlig afføder den rebelske version af dig. Altså, wow. Det var simpelthen, det var Jakob Stegelmann, altså, og jeg var bare sådan, holy shit, altså mind blown. Ikke? Og så gik der jo alligevel flere år, før jeg skulle sidde på radio og tv igen og sådan noget. Ja. Men det var de ord, der ligesom gik genlyd i mit hoved, da jeg så første gang skulle i Deadline, eller Debatten, eller P1, eller whatever, og bare sådan et, jamen, alle de her regler for, hvordan man skal gebære sig på tv, det er bare noget, nogen har fundet på. Du kan bare gøre lige, hvad du har lyst til. Det er bare noget, vi leger. Altså, og det har jeg heldigvis haft det rigtig sjovt med, ligesom. Det må man sige. Og det kan vi alt sammen afkreditere ham for. Simpelthen. Wow. Skud ud til Jakob. Det må man sige. Okay, det er en god historie. hvis vi vender den om helt til sidst. Beskriv et øjeblik, hvor du så har mærket nogle andre, eller en begivenhed, eller en situation, gør et indtryk eller have en indflydelse på dig. Jeg kan huske første gang, at jeg så et J.F. Willumsen-maleri, som virkelig bare åbnede mine øjne for en form for skønhed, som jeg ikke rigtig helt havde oplevet før. Det hænger på Louisiana. Jeg kan ikke huske titlen på maleriet, men det er omkring 3 meter højt, og er en del af den faste udstilling, står ved siden af nogle Per Kirkeby-skulpturer, jeg er ret sikker på. Prøv at beskrive det her maleri. Det er blandt andet det maleri, hvor det gik op for mig, at Willumsen også malede på rammen, og ikke kun på lærredet. Og det er en stor mand med sådan en gullig, bleg hud, som er i gang med at falde ind i en hule. Og på jorden ved hans fødder ligger der, jeg er ret sikker på, at der ligger en malerpalette og nogle malerpensler også. Og jeg havde i lang tid været meget stor sådan tilhænger af Willumsens kunst, uden rigtig at sådan have set det i virkeligheden. Kun set billeder af det sådan i blade eller på min telefon, på Instagram, på forskellige andre, sådan på Pinterest havde jeg også set noget. Men jeg kan huske, at jeg var til den her, ja, det var til en udstilling, en speciel udstilling, Louisiana lavede for nogle år siden, om kvindelige kunstnere, hvor det var, jeg så gik igennem den vanlige, altså den permanente udstilling, og så gik jeg bare rundt om det her hjørne, vendte mig om, og jeg blev fuldstændig tryllebundet af det maleri. Der var et eller andet ved det, som bare ikke kunne lade mig være. Og jeg tror, jeg står og stirrer på det i hvert fald 10 minutter uden at sige noget. Sådan de venner, jeg er der med, de går videre uden mig. Fordi jeg bare står og kigger på det her maleri. Der er et eller andet ved det, der bare sådan kalder på, sådan drager mig ind. Og bare sådan, nu bliver jeg i dig. Og det er virkelig, det er sådan nogle af de oplevelser, man har med kunst. Virkelig, og det er også derfor, at jeg elsker billedkunst så meget. Og der er det her ene maleri, jeg ved, at hvis jeg nogensinde ser det i virkeligheden, så kommer jeg til at stå og stirre på det i hvert fald 3 timer. Og det er et Edvard Munch vægmaleri, der er på Oslo Universitet, som hedder, jeg tror bare, det hedder Solen. Og det er det her fantastiske maleri af solen, der står op over vandet, med sådan flerfarvede klipper i forgrunden, og solstrålerne er både, ja, gule, men der er også blå og orange. Der er alle mulige, et virvar af forskellige farver og udtryk, og det er virkelig, altså, hvis jeg nogensinde får lov til at se det maleri i virkeligheden, så kommer jeg til at være sådan fuldstændig neglet fast til gulvet, og kommer bare til sådan slet ikke at kunne vide, hvor jeg skulle gøre af mig selv. Fordi det er sådan, det er det der, den viden med, at der er nogen, der har skabt det her. Der er nogen, der har arbejdet hårdt. Der er nogen, der har brugt søvnløse nætter på at skabe noget, som lever længere end dem selv, og som stadig påvirker folk. Også efter, at de ikke længere er her. Og jeg tror, at noget af det, der sådan også leder mig til at skabe min kunst, det er, at jeg gerne vil efterlade noget, som minder andre om mig, når jeg ikke er her mere. Og det er det, jeg virkelig bare elsker ved kunst. Fordi det er noget, det er et eftermæl. Det er et eftermæl, men det er også noget, der transcenderer det at være menneske. Det er mere sådan, at vi kan skabe noget, som lever så meget længere, end vi gør. Og som overlever krig, hungersnød, kriser. Det overlever naturkatastrofer. Det overlever så meget mere. Altså, ja, vægmalerier, der er 50.000 år gamle, er også noget af det fedeste i hele verden. Jeg har været på Bornholm og se helleristninger, der er tusindvis af år gamle, og jeg kan simpelthen ikke være i mig selv, når jeg er i nærheden af sådan af kunst, der er så gammelt også, fordi det betyder jo egentlig bare, at vi har altid skabt. Vi kommer altid til at skabe. Og det er noget af det, der også ligesom gør indtryk på mig, og sådan giver mig en fremdrift. Fordi det bare er så fantastisk og så menneskeligt at skabe. Hvis vi går lidt videre og vender den om, det er det sidste øjeblik, jeg vil bede dig udpensle i dag. Emil, beskriv et øjeblik i dit liv, hvor nogen eller noget har gjort indtryk på dig, eller gjort en forskel for dig. Da jeg var på efterskole, så sendte mit far mig et brev. Og i det her brev, så beskrev han om, hvor meget vi lignede hinanden, og hvor meget vi egentlig var samme person. Og er det sådan et håndskrevet brev? Ja. Okay. Et håndskrevet brev fra min far. Det plejer ellers at være ens mor, der skriver sådan noget, ikke? Men han har sat sig ned og skrevet, måske øvet sig på en, ja. En læselig håndskrift, ja. Ikke? Okay. Bestemt. Og jeg var simpelthen så stolt af at få det her brev fra min far. Jeg var meget stolt af min far. Der han er en meget, meget lukket person, og jeg gider at dele sine smerter med folk. Så var jeg glad for, at han åbnede sig op, og stolt af ham for at åbne op. Og for at fortælle mig, hvor meget vi lignede hinanden, og de smerter, han også havde ikke været igennem med at være på fransk kostskole, og hans forældres alkoholisme. Og i det her brev, så forklarede han også, hvilke ting man ligesom skulle undgå. For da han nu var oppe i alderen, så var det svært for ham at lære nogle nye tricks. Men jeg var ung, og jeg kunne sagtens nå det. Og det har sat mig så dybt stadig den dag i dag, at det er derfor, man prøver at blive en bedre person konstant. At hver gang man rent faktisk laver fejl, så skal man prøve at blive bedre. Og have fokus på at ændre sig i den rigtige retning. Snakke om ting. Man skal kunne være i sig selv. Og det er nogle ting, man som selvfølgelig ikke kommer lige med det samme, men kommer over flere forskellige år. Men det har simpelthen motiveret mig så meget til rent faktisk at snakke om tingene og rent faktisk kunne være der. Fordi det var så inspirerende, at han gjorde det? Eller var det skræmmende, at han... Skræmmende, at han faktisk stadigvæk sidder i det, ikke også? At i den alder, han er i, så kan han stadigvæk ikke finde ud af det. Men at han igen logisk set, så ved han godt, at han skal gøre det. Men følelsesmæssigt, så har han bare en blokade, som siger, at han ikke kan gøre det. Men han bruger sin logik til at fortælle mig, at jeg stadigvæk er ung. Og jeg kan stadigvæk nå at lære at kunne male lidt verden med mine følelser. Og at jeg ikke bare behøver at sidde med dem alene og gemme dem væk. Og du behøver måske ikke blive en gammel hund, der ikke kan lære nye tricks. Ja, bestemt. Også det. Ja, især på sådan et følelsesmæssigt plan. Ja. Det er jo også noget med at tage ansvar på en eller anden måde over sit eget liv og hvem man er, ikke? Altså at nu kan jeg jo høre på din far, at han prøver, ikke, sit bedste. Han skriver det brev, selvom det måske ikke lige lå i kortene. Men på en eller anden måde skriver han jo også, at det er for sent for ham at ændre sig. Mm. Det er for sent for ham at blive bedre. Der er du jo modsat, sådan som jeg hører dig fortælle om dit liv, ikke? Altså, du prøver fandme. du ligger der ikke bare ned og siger, nå, det er sådan her, jeg er. Nej. Det er netop fordi, at jeg har fået den motivation fra ham. At jeg netop har fået det brev, som bare har gjort, at man virkelig har tænkt, at det er den rette vej at gå. Han har ligesom vist en sti, som jeg kunne følge. Og den har jeg nu fulgt. Og meget, meget stille og roligt gået opad. Og så er man netop kommet til et punkt, hvor det er okay at snakke. Og hvor jeg nu kan sidde over for dig i dag og fortælle nogle historier. Og det ville jeg ikke kunne have gjort. For blot 5 år siden. Taler du med din far i dag? Det gør jeg. Han må da også være ret stolt af, at du ligesom har efterlevet hans råd i det brev. Han er rigtig, rigtig stolt af de skridt. Især de skridt, jeg har taget for nylig. Nogle gange så tror jeg ikke engang, jeg behøver at være stolt af mig selv overhovedet. For jeg har en familie, som er stolt af mig på min vej. Og jeg er stolt af dem omvendt på deres vej. Så når vi ikke har særlig meget kærlighed til os selv, og ikke stoler på os selv særlig meget, så er det okay, fordi vi har hinanden, som kan være stolte og give kærlighed til hinanden. Og på den måde er vi jo bare, jeg synes jeg, en fantastisk familie. På trods af vores særligheder og vores afhængighedsgener, som siger Sparto. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.